Influencer könyve. Ugye? Hallottunk párról, egy az most nagyon nagy port kavart, vagy legalábbis megjelent. Igazából a megjelenés előtt nagyobb port kavart, mint azóta, mert sokat nem hallottam róla. Elméletileg van egy példányom, de még nem jutott el hozzám. Addig is kicsit belástam magam az influencerek könyvek világába, és ez nagyobb divat, mint gondolnánk. Nagyon sok influencernek van könyve, ez úgy látszik, hogy egy ilyen újabb módja bevételszerzésnek. Ha gonoszak lennénk, akkor azt is mondhatnánk, hogy egy újabb merch típus, de biztos van, akinek tényleg jó a könyve, és tényleg őszintén meg akar írni. De van egy honlap, ahol nagyon sok influencernek van könyve, és be is rendeltem jó párat. Nem olyan emberek, akikről azt gondolnád, hogy könyveket írnak. Például akinek a mai könyvét nézzük meg, az Vasvári Vivien írt még itt a Köllői Babett könyvet, meg nem tudom, mindenféle csajok, úgyhogy majd többen is belenézhetünk, de arról beszéltünk a Twitch-en múltkor, hogy kezdjük Vasvári Vivien könyvével. Ő Luxus Vivi, nem? Luxus Feleség Vivien. Hiba az a könyv címe. Kicsit már spoilerezik arról, hogy... Minden jog fenntart. A könyv sem egészben, sem részleteiben nem sokszor is adható bármilyen internetes közlést. Akkor mehetünk enni. Ez még egy vastag könyvnek számít a maga 100 oldalával, 3000 forintért. Van, amelyik 50 oldalas kb. És ez járt egy munkafizetés, azt is megnézhetjük majd. Szóval volt egy olyan érzésem, valakit fölbéreltek, hogy mindenféle ilyen csajos könyveket írjon, és igazából így rárakják valakinek a fejét. Lehet, hogy kicsit alakítják az ő stílusára, de hogy így minthogyha így ránézés az a feeling, hogy itt ilyen nőklapja cikkeket írnának meg egy kicsit hosszabban. És akkor ez a könyv. Nagyon, hát, 110 oldal, mint amikor a dolgozatomat akartam kihúzni. Így eléggé szellős. Na jó, kezdjük el, mert sose végzünk. Vasvári Vivien. Hiba, igaz. Hát csak részleteket fogunk közölni, mert az meg nem igaz, hogy nem lehet részleteket közölni egy könyvből. Van ez a méltányos használat, kritika, meg ilyenek, tudjátok, hogy van. Lesz itt mindenről szó, úgyhogy nők, jegyzeteljetek. Úgyis úgyse ismerem annyira a Luxus Vivit, vagy bocsánat, Vasvári Vivit. Ennél jobb alkalom nem lehet, mint egy könyv, amiben tényleg a mélyére áshatunk a lelkének. 29 éves vagyok. Viszont mire ezt a könyvet a kezedben tartod, már 30-asok táborát erősítem. Amúgy az a baj, hangosan felolvasni általában a gyerekeknek szoktam meséket, és ezért már bármikor olvasok nekik napközben is, ha olyan van, a reflexzerűen elálmosodom én is, és elkezdek ásítozni meg ilyenek a hangos olvasástól. Ez a bűvös szám inspirált arra, hogy pontban 30 témát dolgozzak fel. Sokan meglepődtek, hogy könyvet készülök kiadni, de már régóta érlelődött bennem a gondolat. Persze. Nagyon sok fiatal követi az életemet és mindennapjaimat a közösségi médián keresztül, és figyelve őket azt vettem észre, hogy sokan elveszettnek érzik magukat, nem tudják kik ők, merre tartanak, mit tegyenek, mit ne tegyenek, keresik önmagukat és saját útjukat. Kíváncsi vagyok, hogy itt is volt a interjú, és akkor a Ghostwriter megírta, hogy egyszerűen csak kíváncsiak egyáltalán, hogy Vasvári Vivi olvasta ezt a könyvet. Tudom azt is, hogy nem áll mindenki mögött egy szerető, gondoskodó család, és ez még inkább erősítette bennem azt a szándékot, hogy le kell írjam a gondolataimat. Megtisztelő, hogy ennyien szeretnek és követnek, és úgy érzem, hogy én így ezen a könyvön keresztül tudok ebből a szeretetből visszaadni. 3000 forintért, nyilván. Ez ékletette át arra, hogy leírjam a gondolataimat. Az eddig megszerzett tapasztalataimat olyan témákról, melyek minden nő életében fontosak. A gondolataim ugyan főleg fiatal lányokhoz szólnak, minden egyes teaprálástól több és jobb lettem, sok tapasztalatot szereztem. Engedd meg, hogy ezeket most veled is megosszam. Bízom abban, hogy hozzátesznek az életedhez, és ha csak egyetlen gondolatot tovább viszel magaddal, és hasznosítani tudsz, akkor nekem már megérte. Ha képesek vagyunk más hibájából is tanulni, akkor megkönnyítjük a saját dolgunkat. Minden bölcs szavak. Miért gondolják az emberek, mindenki, hogy kicsit híresek lettek valamitől egy trash valóság showban trash arcokottak, egy csomó trashből bekövették, meg egy csomó férfi bekövette, hogy csorgasanya le a nyálát, és akkor már nekik meg kell osztani a gondolatait, mert átment valamin, mindenki átment 30 éves korára egy csomó dolgon, csak nem mindenki lett híres. Nem, hogy, szóval ezek, nem hiszem, hogy a Luxus Vivit tartalmai, meg a gondolatai miatt követték eddig, maradjunk ennyiben. Szóval nagyon érdekel, hogy ki az, aki fogja és megveszi ezt a könyvet. És így őszintén elolvas. Én igen. De hogy így van egy fiatal lány, és akkor a Luxus Vivi kiadott egy könyvet, hát akkor én ezt most megveszem és elolvasom. Én ezt nem, nekem ez nem egy... Nem egy szenárió, amit így a való világban el tudok képzelni. Első fejezet. Ahogy én látom a világot. Minden innen indul. A hit. Hit meg egy. Ha hited nincs, semmit sincs. Erős kezdőmondat. Nem értük egyet. Okay. Lehet, hogy elsőre nagyon szélsőségesen hangzik, de szerintem nagyon fontos, hogy higgyünk valamiben. Abban. Igen, abban. Én vallásos ember vagyok, hiszek Istenben. Nem volt ez mindig így. Sokáig pogányként élt. A pogány az más. A teistára gondolt? Vagy agnosztikusra? A pogány az más. Tehát mégis ő írta. Sokáig pogányként éltem, de mindig hittem és imádkoztam. Mi? Ez érdekes. Felnőtt fejjel keresztelkedtem meg, mert a szüleim abban hittek, hogy válassza meg a gyerek, hogy milyen valláshoz szeretne tartozni. Nem akarták rám előretetni. Így lettem saját és önálló döntésemből fakadóan ortodox keresztény. És így lettek a gyermekeim is azok. Akkor ezek szerint az ő gyermekeim már nem várhatták meg, hogy válasszanak. Milyen meglepetés, hogy Magyarországon keresztény lett. Vajon keresztény lett volna Indiában is? Ki tudja? Már sose tudjuk meg. Fontosnak tartom azt is, hogy példát mutassunk nekik, ezért járunk közösen templomba, és gyakoroljuk is a vallásunkat. Látom rajtuk ilyenkor, hogy a pozitív energiákkal töltődnek fel. Értéket és gyökeret kapnak, ahova mindig vissza tudnak nyúlni. A hit megtanított arra is, hogy boldogságot nem másokban kell keresnem, hanem önmagamban. Nem várhatjuk a másiktól, hogy boldoggá tegyen minket. A boldogságért neked kell tenned. A hit ebben sokat segít. Olyan random generált szövegnek tűnik nekem egy kicsit. Eszembe jutott az a videóm, amikor nem néztek meg annyi, mint egy szokásos videómat, pedig szerintem egyik legjobb videóm volt, hogy egy ilyen motivációs videót elkészítettem a nulláról. És akkor ott ilyen random bullshit szövegeket írtam, és most ez jut eszembe róla. Az ima az a dolog, ami bárhol is jársz, bármilyen helyzetben is vagy, mindig ott van veled, és mindig a segítségedre lesz. Nem tudom, én nem néztem a Luxus feleségeket, de ami így eljutott hozzám, abból nem az jött le, hogy ez a Vivi az mekkora egy mély keresztény a viselkedéséből, amik részleteket láttam, de javítsatok ki, ti láttátok ezt. Jó, hát nem kell szentnek lenni egy kereszténynek. Csak érdekes ez a felütés. Szerintem a lényeg csak annyi, hogy tisztában kell lennünk azzal, hogy nem csak mi vagyunk ezen a világon. Léteznek felsőbb erők. Pontosan ezért hiszek a karmában is. Várjál! Ez már másik hit. Tesó, kevered itt a dolgokat. Mindenbe hiszünk? Az a biztos, van több ezer vallás a világon, a kereszténységnek is több ezer ága van, már csak a kereszténységnek. Az a biztos, hogyha minden vallásban hiszünk, lesz mit tárgyalni majd ott a mennybe jutáskor, de mégsem az az igaz, hanem mondjuk a hindu vallás, akkor nem árt, hogyha hiszünk a reinkarnációban is, mert akkor meg az lesz. Szóval az a biztos, hogy mindenben hiszünk. Ez olyan, mint aki mindenhez ért, az semmihez se ért. De a karma az meg azt is félreértik. Az nem azt jelenti, hogy ha én most jót cselekszek, holnap majd akkor velem is jót cselekednek, hanem a karma amúgy arról szól, hogy egy életedben így a pozitív és negatív cselekedetek, a végén ott lesz egy egyenlege, ami alapján följebb vagy lejjebb kerülsz a reinkarnációkor, de a karmát nem így szokták használni, hanem úgy szokták, hogy így, hanem én ma jót csak, akkor majd holnap jót tesznek velem, de ez nem így van. Ha valakivel rosszat teszel, az visszaüt. Ha valakivel jót teszel, azt visszakapod. Nem biztos, hogy attól, akivel rosszat vagy, épp jót cselekedtél. Sokszor az univerzum teljesen máshol és másmilyen módon küldi vissza azt az energiát, amit te kibocsátottál. Ilyen egyszerűen szemlélve a világot, ez tényleg úgy lesz, hogy csinálok néha jókat, rosszakat, és aztán nyilván történnek velem jó és rossz dolgok az életben, és akkor majd az agyam összekapcsolhatja a kettőt, hogy hát ez biztos amiatt történt, mert egyszer azt csináltam, ez meg azért történt, mert azt csináltam, miközben az emberrel történnek dolgok, és van amelyik jó, van amelyik rossz. Nem muszáj összekapcsolni mindig egy múltbéli cselekedettel, de így is lehet látni a világot. Csak az a baj ebben, ugye, hogy majd ő eldönti, hogy mi az, amit csinált, az jó vagy rossz. És akkor ezt most kiítéli meg. Mert lehet, hogy a karma bizottság az máshogy ítéli meg az ő cselekedeteit, de így elég kényelmes, hogy én majd megítélem, hogy én most jó vagy rossz, hogy cselekedtem. Hidd el, a jó mindig elnyeri a jutalmát, a rossz pedig megkapja a méltó büntetését, csak nem biztos, hogy ott és akkor, amikor számítana rá. Nem. Amúgy ez egy hivatalos bias is. Igazságos világba vetett hit, az nem igaz. Ilyen nincs. Csomószor van, hogy a rossz emberek megélik az életüket annélkül, hogy lebuknának. Csomószor még a gátlástalanság ki is fizetődik. És csomószor meg van, hogy ártatlan gyerekek, felnőttek, jó emberek szenvednek. Csak ez rémisztő. Ez nem igaz. Nem igaz, mert ezzel a Vivi azt mondja, hogy az ártatlan gyerekek, akikkel szörnyűségek történtek, valahol megérdemelték azt. Ezzel azt mondja, ez nem igaz. Lehet ezzel nyugtatni magad, hogy bármi rossz történik, annak oka van, de egyszerűen csak ilyen a világ. Annyira random, hogy egyszerűen ez ilyen szopó. Szopó, de lehet jó is, de nem ilyen egyszerű a világ, hogy ilyen balanszban van állandóan. Ezért kell úgy élned, hogy törekszel a jóra. Szerintem nem emiatt kell úgy élned, hogy törekszel a jóra, hogy félsz attól, hogy megbüntet a karma, hanem azért, mert miért ne? Egy normális embernek nem kellene ilyen indokok, hogy hát azért kell törekednem a jóra, nehogy megbüntessenek, hanem az meg alapból szeretnék jó lenni az embertársaimhoz, és pont. Nem azért, mert attól félek, hogy jön a karma bizottság. Na jó. Amit a hit kapcsán nagyon fontos, higgy abban, hogy minden érted történik. Ez mondjuk tényleg elhiszem, hogy ezt így gondolja. Ha éppen a legnagyobb fájdalmat éled át, és értelmetlennek látsz mindent, akkor a legfontosabb erősítened a hitedet. Embereket bizonyos hitükben, meggyőződésükben az, hogy bebizonyítják, hogy nem igaz, az még jobban meggyőzi. Ez a védekezés képen még jobban bezárkoznak benne. Ez is egy ilyen pszichológiai jelenség, de most nem hagyjuk is. Sose végzünk. Várnom kellett, türelmet kellett gyakorolnom, de értelmet kapott a szenvedés. Egy sokkal erősebb nőként szálltam ki a legutóbbi párkapcsolatomból, és egy idő után megtaláltam a boldogságom. Én hiszek, és bízom abban, és a gyermekeimnek is azt tanítom, hogy ha hiszel, ha igazán hiszel, akkor a lehetetlen számodra sem létezik majd. A világ legnagyobb bullshitja, hogy nincs lehetetlen. Most tudnék egy 1000 dolgot mondani, ami lehetetlen. Például azt, hogy ebből a könyvből valami értelmes dolog jöjjön ki. Ez a hozzáállás, hogy lehetetlen nem létezik, amiből az lesz, hogy elhiszed, hogy tudsz könyvet írni. Soha ne felejtsd el, hogy honnan jöttél, sokan mondják ezt, mégsem tartják be. Ismerek embereket, ugyanezt föl szokták róni, hogy régen másmilyen volt, meg hogy elfelejti, hogy honnan jött, stb. És mondta, hogy ő el szeretné felejteni, hogy honnan jött. Ez a célja. Ha valaki szörnyű körülmények közül jön, és most már jó körülmények között van, akkor lehet, hogy nem véletlenül nem azon akar kattogni, hogy honnan jött, mindegy. De hát, mint tudjuk, Vivi nem rossz körülmények között jön, szóval egy könnyű visszaemlékezni. Ne felejtsd el, ki vagy, hogy honnan jöttél, hogy hol születtél. Mondjuk az tényleg nem árt, mert azt szokták kérdezni, hogy hol született az ember. Mindamellett tudd az irányt, hogy merre vezet az utad, tűz ki célokat, különben csak céltalanul fogsz bolyongani a világban. A célok erejéről mesélek majd a második fejezetben. Mindenem, amin van, azt saját magamnak köszönhetem, és erre nagyon büszke vagyok. Mindened? Hát na várjál. Luxus feleség? Nem ő volt a luxus feleség, aki arról volt híres, hogy gazdag a férje? És erre leírja azt, hogy mindenem, amin van, a saját magamnak köszönhetem? Hát végtére is valamennyi magának köszönheti. Biztos bizonyos képességeinek, meg ilyenek. Ehhez kellettek azok az alapok, azok a családomtól kapott értékek, amik elindítottak az életben. Sokaknál azt látom, hogy ezek az alapok vagy nagyon hiányosak, vagy szinte egyáltalán nem is léteznek. Például emberek, akiknek nincsenek szüleik. Hát igen, ez nem jó dolog. Szerezzetek szülőt. Épp ezért vagyok nagyon hálás azért, hogy ez megadatott nekem. Hogy otthon megfelelő értékrendet kaptam. Kíváncsi vagyok, hogyha a nyomorban nőtt volna föl, akkor hogy kapta volna meg ezt az értékrendet? De nyilván hálásnak kell lenni, igaza van. Anyukám biztosította a békét és a harmóniát. A meleg otthont, ahová mindig jó volt hazatérni. Apukám pedig folyton vitt magával mindenhova, hogy megmutassa nekem a világot. Manapság azt látom, hogy hajlamosak vagyunk elfelejteni, honnan indultunk, és milyen útravalót kaptunk. Ezt ugyanazról beszélünk már, lépjünk már túl ezen. Hálás vagyok a szüleimnek azért, amilyen gyerekkort kaptam tőlük. Tényleg? Nem mondtad még el ötször. Bármilyen is a háttered, akárhonnan is jöttél, légy hálás a szüleidnek, és légy hálás azért, aki vagy. Meríts erőt abból, amit eddig megtettél. A szörnyű dolgokat éltél meg, akkor tudod, olyan, mint mondjuk, tényleg, mint a bullshit generátor. Nem hiszem el ezt, bazen. Nem hiszem el ezt az egészet, amit olvasok. Ezt meg lehet úszni. Nyilván két IQ-dban nem lehet megúszni. De a prolik előtt meg lehet úszni, hogy a szexi insta képeid alá ilyen bejegyzéseket írsz. De egy könyvön keresztül ezt a bullshit-elést nem lehet megúszni. Neked is ott a lehetőséget, hogy megteremtsd magadnak a saját boldogságod, és akármilyen nehéz is felállni azon bizonyos helyzetekből, vagy túllépni a nehéz időszakon, ha igazán akarod, és ha képes vagy küzdeni azért, amit el akarsz érni, akkor nincs lehetetlen! Ha nincsenek biztos alapok, akkor neked kell kialakítanod a saját értékrendedet. Ebben érdemes példaképeket választanod. Lehetnek a szüleid, a rokonságból bárki, vagy akár híres emberek, főleg Orbán Viktor. Ez nincs odaírva, ezt én mondom. Minél messzebbre jutsz az életben, annál jobban észben kell tartanod, hogy honnan jöttél, mert így leszel képes a földön maradni. Megnéznék most egy ilyen luxus feleségek részt, hogy mennyire szerény tudott maradni. Nem tudtam, hogy nevessek, vagy sírjak. Ez egy katasztrófa volt. Undorító ruhát kaptam. Igen. Én ezt biztos, hogy nem fogom felvenni, úgyhogy ezt... Elmész, légy szíves, a ruhámért? Otthon van. Ha már te szervezted nekem ezt az egész partit és meglepetés, akkor légy szíves, intézkedjél. Egy percet van rá, hogy elinduljak. Úgyhogy szia, goodbye. Szia! De bármennyire is nehéz néha, soha, de soha ne add fel az álmaidat. Feküdj már le oda, nézd, ott van ez a fehér, ott kiterítve neked. Melyem. Ide rakom, ide lesztem ezt a takarót, hoppa egy párna, hát hoppá. Amúgy nagyon csábító az a helyet. Főleg az a takaró, hogy most egy kicsit melegebben ott bekuckózni. Na, te nem mész, én fogok. Na, hála. Ahol az előző sorokat abbahagytam, nagyjából ott folytatnám a háláról szóló fejezetet. Ugye ez zseniális, hogy így kezdődik a következő fejezet, hogy ahol az előző fejezetet abbahagytam, ott folytatnám most. Igen? Hú, egy lapozás alatt összezavarodtam. Bármi is történt veled gyerekként, már akár azért, hogy világra hoztak téged, és ezzel megteremtették a lehetőséget arra, hogy megvalósíts egy olyan életet, amilyet szeretnél. Szóval hálásnak kell lenni a szüleidnek, akkor is, hogyha vertek, megerőszakoltak, minden. Mert megszültek. Mindannyiunkat érnek kihívások állandóan. Tényleg erről szól az élet. Ez nem egy kiszúrás veled, mindenki megkapja a maga feladatát. Igen, és valakinek az, hogy luxus körülmények között éljen, van akinek meg az, hogy rohadjon meg a peniben élete végéig. Vagy egy cigi boltban. Vagy egy cigi boltban. Vagy a gép előtt 3D-sz. Az a lényeg, hogy végén úgyis mind csak megrohadunk. Ha nem volt éppen mesebeli gyerekkorod, akkor is fontos tudnod valamit. Akkor most ő, akinek mesebeli gyerekkora volt, megmondja, hogy mit kellene tudnod az életről. Mindenki mindig az éppen aktuális legjobb tudása szerint cselekszik. Én most sem. Hát én sem. Én olvasom ezt a szarkönyvet. De jó, köszönöm, hogy feltételezed. Vagyis ha úgy érzed, hogy a szüleid nem teremtettek neked harmonikus gyerekkort és biztos alapokat, akkor tudnod kell, hogy nem azért nem tették, mert nem akarták neked a legjobbat, nem csak a jó dolgokért lehetünk hálásak, mindazért, ami megadatott nekünk, hanem azokért a fájdalmas pillanatokért, nehézségekért, amiken keresztül mentünk. Ezektől lettünk azok, akik vagyunk. Igen, és ha mondjuk nem csináltak volna ezt a rossz dolgot, akkor is lennék valaki, csak lehet, hogy Boldogabb lennék, nem? Na mindegy. Oké. Ez nem biztos, hogy mindenki örül annak, ami éppen, de ez már csak én teszem hozzá. Ami jót kaptál az élettől, élményt, képességet, pénzt, kapcsolatot, lehetőséget, azért mindig legyél nagyon hálás. Minél hálásabb vagy, annál, kussolja, minél hálásabb vagy, annál jobban értékeled majd, és annál több boldogságot fog okozni minden jó, ami történik veled. Hidd el, minden okkal történik, és ha kitartó vagy, és hajlandó vagy küzdeni a boldogságodért, akkor meg lesz a gyümölcs. Amúgy ez egy... Bármelyik... Ilyen, csinálni fogok egy instát, amiben egy jó csajok képét rakom ki, és ebből random idézeteket fogok írni ebből a könyvből. Ez a modernkori tumbli, régen tumbli. Igen. A fájdalom a barátod? Fájdalom. Várjál, felolvasom, ahogy ideírva van. Fájdalom. Fejlődés. A fájdalom a barátod. Még akkor is, amikor úgy érzed, belepusztulsz. Ami nagyon fontos, hogy törekedj arra, hogy mindig előre nézz és pozitívan szemléld az életet. Nézz előre, soha ne hátra. A barátok nem csak jóban, de rosszban is ott vannak. Mellettünk és mankót jelentenek. A nehéz időszakon megyünk keresztül. De fontos megtanulni, hogy mi a különbség a barátokkal való megosztás és az állandó panaszkodás között. Ne ess a múltba ragadás hibájába. A fájdalmat azért élted át, hogy fejlődj. Nem azért, hogy benne maradj. Lépj tovább, mert sok fantasztikus dolog vár még. Esküd ellenségeid. Irigység, rossz indulat, kétszínűség. Ez a három dolog, amit ha beengedsz az életedbe, akkor teljesen elzárod magadtól a fejlődés lehetőségét. Olyan, mint ha odabilincselnéd magad valahova, és mozdulni sem tudnál. Az odabilincselés az az általában hasonlít erre. Ha másnak van valamije, amivel te nem rendelkezel, akkor próbáld ki, hogy az irigység helyett vele örülsz. Az új autójának, a menő állásának, vagy az új pasiának. Ne azt nézd, hogy miért nem kaptál meg valamit, amire épp irigykedsz, hanem örülj az ő sikerének. Hidd el, sokkal jobb érzés, mint fújni valakire, amiért van valami, ami neked nincs. Ha irigyek vagyunk másokra, az gyakran együtt jár a rossz indulattal. Mint ha haragudnánk a másikra ezért, amit ő elért vagy megkapott. Most őszintén, azzal, hogy haragszol rá, neked jobb lesz? Nem. Sőt. Sokkal rosszabb. Mert egy csomó negatív érzéssel gazdagodsz csak. Kívánj jót a másiknak, tudod? Karma. Mosolyfej. Erről jut eszembe József Attila verse. Hát persze. Hallottam egy Peti ordítást, vajon mitől lehetett? Remélem nem a József Attila verstől. Még jó, hogy az ember haragja, nem az ember magát harapja, hanem valaki mást. Dudás, a fuvolást, én téged, és engemet te. Mert mi lenne, mi történhetne, ha mindig magunkba marna az értelem iszonyú karma. József Attila, Maga demésztő című verse volt. De a negatív embereknek nincs helye az életünkben. A fájdalom központ aktivizálódása miatt az irigy és rossz indulatú ember nagyon szenved. Gondolj bele, milyen lehet az ő fejében létezni? Állandóan rossz és agresszív gondolatok kínozzák. Ha felismered magadban ezt, akkor képes vagy változtatni is rajta. Jaj, ez lelkembe lát, Vivi! Jaj, az irigység az rossz! Jaj, megtanultam a leckét! Meggyőztél azt az élet! Rossz indulatúság rossz! De miért nem mondta senki soha? Van néhány gondolat, ami fejezetről fejezetre visszatér. Az összes az, mindegy. Emlékszel arra, amikor azt írtam, hogy nem mástól kell várni a boldogságot, hanem saját magadban kell megtalálnod? A statisztikák szerint minden második házasság válással végződik. Szerintem ez döbbenetes. És részben kapcsolódik ahhoz, hogy a másiktól várjuk, hogy boldoggá tegyen minket. És ha ez nem sikerül, akkor köszönjük szépen, megyünk tovább. Nem ő vált most el? Azt is kérdezhetném, hogy miért gyengék a férfiak azzal kapcsolatban, hogy képesek legyenek őszinték lenni a párjukkal. Túlságosan sok minden belelát. Ez nem azért van a megcsalás, mert feltétlen a rossz a kapcsolat, meg ilyen belelátni minden indokot, azért van, mert a férfiak minden nőt meg akarnak dugni, akit csak tudnak. Nyilván nem mondja minden férfi, van, aki hazudik, de ez azért van, mert a monogámia, mint olyan, nem a természetes. Biológiailag nem erre van beállítva az ember, de több ezer év kultúrája és vallása erre állította be az ember. És ez folyamatos belső feszültséget szül. Nem tudok azonosulni ezzel, és soha nem is fogok tudni. Ha kényszerítenének, sem csalnám meg a másikat. Soha. Hát ha kényszerítenek, akkor muszáj. Hát az a kényszerítés lényege. Mi ez a kényszer? Mi ez valami szappanopera? Nem tudnék elszámolni a lelkiismeretemmel. Tudod miért? Mert ez a tisztelet és a megbecsülés teljes hiánya. Vagy mondhatnám úgy is, hogy a másik semmi bevétele. Hát ezért kell nyitott kapcsolatban lenni, és akkor az nem megcsalás. Vagy ezért kell beszervezni egyéb, elmenni swinger klubba, beszervezni néha egy csávót, néha egy csajt, ami nehezebb, mint gondolnátok. De amúgy én ezeket ajánlanám. Most jó? Most tökélet. Jó, csend, mindenki csendbe állt, ki hagyol. Az őszinteség százszor jobb, mint a hazugság, és ne feledd, a karma idővel mindig visszaüt. Ha megcsaltak, becsaptak és átvertek, akkor fontos, hogy utána ne tekints úgy a férfiakra, mint potenciális veszélyforrásokra, akik újra képesek lesznek megtenni veled azt, amit az előző kapcsolatodban megtettek. Ha így teszel, csak bevonzod. Na már csak a kereszténység, a karma mellé már csak a vonzás törvénye hiányzott. Azzal, amit ő csinál, majd elszámol. Azzal neked nincs dolgod. Tudod? A karma. Viszont ahhoz, hogy képes legyél újra nyitottan közeledni máshoz, ahhoz le kell tenned az előző kapcsolatot, sérelmeit, különben megmérgezed a következőt. Hogy a megcsalás is két emberen múlik. Mi nők is hibásak vagyunk, abban, főleg, hogyha a nő csal meg, de erről ugye nincs szó, ilyen nem lehet. Hogyha egy férfi eljut oda, hogy másnál keresse a boldogságot. Így van. Ha a férfi megcsalja a nőt, én kicsit tovább mennék, és azt mondanám, hogy az csak a nő hibája. Igen. Hogyha minden nap rendszeresen ki lenne elégítve ez a férfi, azért egyszerűen, ha nagyon sokszor ki van egy férfi elégítve, akkor nem áll föl neki többet már nagyon. Meg már elfárad a kukija, és akkor már nem lesz kedve megcsalni aznak. Szerintem ez így van. Aki már dugott a háromszor egy nap, már nem akar negyedjére is. Ez nem azt jelenti, hogy ezzel igazoljuk a férfi tettét, szó sincs róla. Felelősek vagyunk a döntéseinkért, és a párválasztásunkért is. De meg kell tennünk mindent, hogy a férfi vonzónak és kívánatosnak találjon minket. Ezért foglalkoznunk kell magunkkal és vele is. Életünk férfia is fáradt a nap végén. Ha letette a munkát, nem vegyek másra, mint egy óriási mély torokra. Így van ez ideírva. Jó, de lehet, hogy az van ideírva, hogy mint a szeretett nőre és kölcsönös odafigyelésre az este hátralévő néhány órájában. De mindenki tudja, hogy melyik az, ami valójában igaz. De ha a dolgok mélyére nézünk, akkor fel kellett ismernem, hogy nem tudtam férfiként kezelni őt. Nem tudtam megadni neki azt, amire vágyott. Mert én sem tudtam megélni a női minőségemet mellette. Így nem voltam mellette az a bizonyos nagybetűs nő. Hiba ragaszkodni ahhoz, ami nem szolgál téged és a boldogságodat. Amúgy azt sem igaz a nőknek, ezt sem verném a fejébe, hogy ha megcsalja a férjük, az biztos amiatt van, mert már nem teljes értékű nők. A leghíresebb szupermodelleket is megcsalják a világon, akiket mindenki meg akar dugni. Még őket is megcsalják, mert egyszerűen először dugod meg ezt a szupermodellt, az nagyon jó, már valószínűleg úgy fekszik, mint egy bot, de mi az más dolog. De aztán, amikor már 5 éve, akkor lehet, hogy becsúszik, és néha az ember vágyik az újdonságra, szóval ez lehet csak ez. És attól még lehet, hogy ugyanolyan szép nő, jó fejnő, és remek az ágyban. De egyszerűen lehet, hogy a férfi éppen már mást akar kipróbálni. Szóval ez sem igaz, hogy rögtön magát kell hibáztatni a nőnek, szerintem. Ha elengeded, ami már nem a tiéd, azzal megnyitod az utat egy olyan jövőlet, ahol igenis van tisztelet, megbecsülés, szeretet, harmónia és boldogság. figyelj, lehet, hogy a luxus vívi jobb az ágyban, mint a könyvírásban. Ezért tudta megtartani a csávóit. Második fejezet, célok, kitartás, türelem. Úgy érzem, erről már beszéltünk, de valószínűleg pont ezekkel a szavakkal még nem. Tudod, mi a különbség az álmok és a célok között? Amikor fekszel az ágyadon és nézed a plafont, vagy ilyen már nincs manapság. A telefont bámulják az emberek manapság, nem a plafon. Az üvegplafont bámulják a nők, nem? Fontos, hogy legyenek álmaid, mert megmutatják, hogy mire vágysz igazán. Ahhoz, hogy cselekedni tudj, és elindulj az álmaid felé, tisztában kell lenned azzal, hogy milyen lépések vezetnek odáig, különben olyan az egész, mint a térkép nélkül közlekednél az ismeretlen felé. A célod eléréséhez végig kell csinálod azokat a lépéseket, amiket elhatároztál, hogy megteszel. Lehet, hogy szép a táj félúton, de nem ezért indultál útnak. Célod van. Nem örülsz, akkor sem, ha félúton megáll a vonat. Vagy lerobban az autó, mert te nem addig akartál eljutni, hanem a végállomásig. Ahhoz, hogy elérd, állandóan ott kell lebegjen a szemedet, és mindig tudnod kell, hogy mi a következő lépés az elérése felé. Azt szoktam mondani, hogy jobb, ha el sem indulsz, ha nem vagy elszánt, és kész arra, hogy végigcsináld, mert csak akkor van értelme az egésznek, ha célba is érsz. Tudod, mi vár a célodnál? Büszkeség. De saját tapasztalatban mondom, hogy a célok elérése lemondásokkal is jár. Amíg te haladsz a siker felé, addig azok az emberek, akik nem cselekedtek, csak annyit fognak tudni tenni, hogy irigykedne, figyelnek téged. Kurva jó ez a könyv. Amúgy azon gondolkozom, hogy ez a cél orientáltság, ami ugye a 21. században nagyon gyökeret vert, hogy csak úgy lesz boldog, hogy folyamatosan céljaid vannak, és akkor azt eléred, és akkor csak a célod van a kitűző, és a cél. Valószínűleg van benne igazság, csak azon gondolkozom, hogy tényleg az egyetlen útja a boldogságnak. Nem lehet az, hogy az embernek tudja azt, hogy bármilyen célt elér, akkor jön a következő. Egyfelől ez egy végeláthatatlan, feneketlen kút, ami nem vezet boldogsághoz, szerintem, mert mindig eléred, akkor picit boldog vagy, és kell az következő és a következő cél. Szóval pont, hogy ez a hozzáállás valamennyire, ez a boldogságnak az akadálya. Hogy az, hogy néha meg kell igenis állni, és elégedetnek lenni, és csak úgy céltalanul körülnézni a világba, és akkor hát, ha találsz olyan dolgokat, amit amúgy nem vennél észre a cél felé zakataló csőlátásodtól. Szóval az, hogy nem mindig valami lebeg a szemedre, most csak jól érzem magam, most jó paszba vagyok, most azt csinálok, amit akarok. Ez lehet, hogy így egy kicsit megpihen az ember, körülnéz, ez lehet, hogy hamarabb boldogsághoz vezet, mint az állandó célorientáltság. De ez csak egy gondolat. Én sem dolgoztam még ki magamban. Szerintem nagyon fontos a családi háttér akkor is, ha tanulásról van szó. Szüleink már gyerekkorunkban is jobban felismerik, hogy mi az, amiben úgy tűnik, hogy tehetségünk van. Ha ezeken a területeken fejlesztenek minket, akkor meg tudjuk könnyíteni azt a pillanatot, amikor választani kell, hogy merre tanuljunk tovább. Istenem, de unalmas! Ha szüleink nem állnak mögöttünk, és nincs körülöttünk támogató közeg, akkor ezen a területen is nehezebb a dolgunk. De sosem szabad feladni, így sem lehetetlen bármit megvalósítani. A tanulást nagyon fontosnak tartom, akár egyetemre, akár főiskolára jársz, vagy éppen egy adott szakmát tanulsz, teljesen mindegy. A lényeg, hogy tanulj. És mélyen hiszek abban, hogy minél több dolgot tudsz, annál több lehetőséget tudsz kiaknázni az életbe. Hogy lehet ez a könyv ekkora közhely szótára? Én ezt nem hiszem el, bazd meg. Ez borzalmas. Egy eredeti gondolat nem volt benne, egy érdekes, egy, amit nem hallottam, ezerszer egy Szabó Péter idézetben, vagy nem tudom. Kegyetlen. Ha feladod, amikor kudarc ér, akkor kukába dobod az összes munkát, amit beletettél valamibe. Szerinted ismernéd a nevem, ha korábban feladtam volna? Hú, de nagyon vesztettem volna vele. Megküzdöttem mindazért, amit elértem, pedig sokszor nem volt könnyű. Számtalanszor volt olyan, hogy a legszívesebben feladtam volna, de nem tettem. Ez nem azt jelenti, hogy nem voltak gyengébb pillanataim, mély pontjaim. Viszont amikor hagytad átengedni magadon a sírást, a kétségbeesést, a feladom érzést, akkor állj fel, töröld le a könnyeket, rázd meg magad és menj tovább. Szokták mondani, hogy kudarc nélkül nincs siker, és ebben nagyon hiszek. Mi értelme van a könyvek? Mondok közhelyeket, amit vagy tudsz magadtól, vagy ha nem tudod magadtól, akkor neked tök mindegy. Akkor örökre egy idióta leszel. Szóval ez, hogy leírok rengeteg közhelyet egymás után, ez kinek segít? És ez, akik ilyeneket olvasnak, ezt már biztos ezerszer elolvasták, ezeket a self-help, motivációs, szaros könyveket, és ugyanezeket írják le. Ugyanezeket minden könyvben, ugyanezek a közhelyes mondatok, ugyanezek a megfejtések, hogy hú, a nehézségért állj föl, és tanulj belőle. Kinek, ki az, akinek ez a könyv kell ahhoz, és még egyszer, ki az, aki, mint író, azt gondolja, hogy ez az egymilliomodik self-help book, de még csak semmi stílus, vagy konkrét se legyen, mert nem... Annyi a különbség ezek között a könyvek között, amik millió számra jönnek ki, hogy más van a borítóján, és akkor beleszőnek pár mondatot magukról is. És ennyi. Azok a sikeres emberek, akiktől én is tanulok, a saját példám is mind, azt mutatják egész értelemben, hogy aki feladja, nem fog elérni a célját. Tényleg? Feladsz egy dolgot, akkor nem fogod elérni? Hát ez hihetetlen. Csukd be a szemed, most mindenki, csukd be a szemed, és képzeld el a célod, amit el akarsz érni. Képzeld el, hogy már ott tartasz, hogy már átéled. Érezd minden porcikádon. Érezd az illatokat, ízeket. Éld át olyan részletesen, amennyire csak tudod. Érzed már? Ezért csinálod. Ezt akarod elérni. Ha pedig épp nincs kedved, akkor, ahogy mondani szokás, csináld kedv nélkül. Hidd el. Megéri. Na, hogyha valakinek tényleg lennének releváns, érdekes tapasztalatok, azt legalább leírná a könyvbe, de nem. Szóval most egy ilyen világ életében kivitelezett életet élő ember leírja az élettapasztalatait. Semmi. Értem, hogy neki is vannak nehezebb napjai, de amit ő tud, azt feltételezheti, hogy mindenki tudja, aki meg nem, annak meg hírhatsz, toporzékolhatsz is akár. Ha még valamire várnod kell, akkor kénytelen leszel tudomásul venni. Egy dolgot dönthetsz el, az pedig nem más, mint az, ahogyan viszonyulsz ehhez. Sok mindent nem tudunk befolyásolni, vagy megváltoztatni az életben, de egy dolgot egészen biztosan, az pedig a hozzáállásunk. Nekem sokat segített az a felfogás, hogy nem szenvedni kell a türelmetlenségtől, hanem kalandnak felfogni. Máskor, amikor majd a kormányablakban vártok a saratokra, ne legyetek türelmetlenek, az egy kaland. És a kormányablakok, vagy a Vodafone ügyfélszolgálata, amikor vársz, hogy kapcsolják, vagy az MVM, aki ki se csöngött nekem tegnap, az egy kaland igazából. Oké. Ez a gondolat segített abban, hogy motiválóan hasson rád ez az érzés, ahelyett, hogy megörülnél tőle. Ez a baj ezzel a könyvben. Azt hiszi, hogy elmond két bullshit mondatot, és ez bárkire tényleg hatással van. Nem lehet hatással lenni ennyire általános, ennyire bullshit dolgokkal. Egyszerűen nem lehet. Nem lehet az, hogy ja, hát eddig türelmetlen voltál? Mi lenne, mostantól kalandnak fognád fel is? Erre nem is gondoltam, hát akkor most a tokaladnak fogom fel, jó, már most akkor... Lapoznak az emberek, már elfelejtik, ami oda volt írva. Az elvesztegetett energia, legalábbis én ezt szoktam mondogatni magamnak, amikor érzem, hogy kezd eluralkodni rajtam az érzés. Ez olyan, mintha arra mondaná, hogy ha szomorú vagy, legyél boldog. Mit szóltok ez? Micsoda? Pro-life hack. Csak nektek mondom most el ezt. Hogyha szegény vagy, legyen pénzed. Nem rossz, mi? Hajléktalan vagy, vegyél házat. Mint a klasszikus, ugye? Még valamit akartok? Írjátok be, hogy mi a problémátok, és mondok rá tippeket most. Engedd el a ragaszkodást, ne kövesd el azt a hibát, hogy foggal körömmel ragaszkodsz valamihez, pontosan úgy, ahogy eredetileg elképzelted. Ezzel kizárod minden más dolognak az érkezését az életedbe, pedig lehet, hogy sokkal jobb dolgok várnak rád, mint amiben kapaszkodsz. Járj nyitott szemmel, és légy rugalmas, hirtelen minden könnyebbé válik majd. Az érdekes fejlődés, elfejlődés. Ez egy kifejezés, hogy elfejlődés. Ezt csak én nem hallottam még. Erős felütés jön. Az egész életünk értelme. Na? Mit ír ide? Most megfejti egy mondaton belül Luxus Füvi. Az egész életünk értelme maga a fejlődés és a tanulás. A nehézségeket úgy is felfoghatjuk, mint lehetőségeket a fejlődésre. Jézusom, ez már három fejezeten keresztül ez volt, ugye? Hogy a csalódások, a nehézségek, azok mindig ezek ezt nem hiszem el. Ha mindig minden a legnagyobb rendben lenne, akkor abban sosem lenne fejlődés, csak egy helyben állnánk, és így semmi értelme nem lenne leírni egy egész életet. Ha minden könnyű lenne, hidd el, elég unalmas hely lenne a világ. Mondjuk azért te nem panaszkodsz, ugye? Aki arról volt híres, hogy van egy pasi, aki fizeti az életét. Szóval elég unalmas lehetett az a világ. Ha megoldasz egy kihívást, ha túllépsz egy nehézségen, ha sikerül kimásznod a gödörből, az mindig nagy fejlődésre jár. Sem boldogság, sem siker nincs, ha nem dolgozol meg érte. Emlékszel, mit írtam a karmáról? Emlékszem. Ha valami túl könnyen az öletbe hullik, annak mindig meg lesz az ára. Mi már annak is, ha túl könnyen az ölembe hullik? Azt írtad, hogy jót csinálok, jót kapok, rosszat csinálok, rosszat kapok, de hogy még ha valamit el akarok érni, és véletlenül gyorsan sikerül, még annak is meg lesz az ára. Nem lehet így élni, bazd meg. Inkább valami másba hiszek én. Manapság azt látom, hogy a fiatal generáció, tisztelt a kivételnek, mondja úgy, hogy 30 évesre is, azt keresi, hogy hol van a legkönnyebb út. A lényeg, hogy ne legyen túl nehéz, ne tartson túl sokáig, és lehetőleg nagyon megérje. Igen, minden generáció, mindig, minden ember ezt keresi. Ki a faszom keresi, hogy itt a célom, na mi a legnehezebb út oda? Hogy tudnám magam a legjobban megszopatni? Mi ez a hülyeség, bazdmeg? Minden ember el akar élni A-ból B-be, akkor megkeresi a legrövidebb utat. Ez maga az ember, de én bölcs vagyok, hát a fiatalok a könnyebb utat keresik. Tényleg? Na ne. Mert te, bazdmeg, te Luxus Vivi 30 évesen, te mindig a legkeményebb utakon mentél keresztül. Direkt csak azért, hogy megszopasd magad, és akkor még erősebben kerüljünk ki, nem? Nézzük, hogy mi van ezzel a generációval. A lényeg, hogy ne legyen túl nehéz, ne tartson túl sokáig, és lehetőleg nagyon megérje. Ez volt a jelmondat ennek a könyvnek is szerintem. Vegyünk például egy fiatal lányt, aki jobb életre vágyik, mint amiben nevelkedett. Hát ez nehéz példa lesz, ki akar rosszabb életet, mint amiben nevelkedik. Abban bízik, hogy ha kiköt egy gazdag férfi mellett, akkor az élete egy csapásra megoldódik, és jó irányt vesz. Ez a könnyebb út, de később durva árat kell fizetni érte. Csak első ránézésre nem látszik. Most erről oktat a Luxus Vivi, aki arról híres, hogy gazdag csávója volt, vagy most is, az nem tudom. Mondjuk, ha valaki, akkor ő tényleg releváns tapasztalatot tud erről mondani. Szóval lehet, hogy ő ez a fiatal lány. Az nagy fordulat lenne. Próbáljuk magunkat fejleszteni minden lehetséges módon. Sok hibám van, lobbanékony és hirtelen haragú vagyok, és amikor azt érzem, hogy bántanak, akkor hajlamos vagyok visszatámadni. Ez a legnagyobb hibája. Jó. Nem az a lényeg, hogy mindig minden körülmények között tökéletesen viselkedj, mert ez lehetetlenség. Tökéletesség nem létezik. Kivéve, hogyha mindegyik fényképedre fészappot raksz, mert akkor valamennyire ezért létezik. Az a fontos, hogy tudd, hogy miben kell fejlődnöd, és tegyél meg mindent, hogy jobb legyél. Egyszer volt egy barátnőm, akinek rengeteget segítettem. Később mégis csúnyán becsapott. És nem ez volt az egyetlen eset. Nagy sztori volt. Megtanultam kiszűrni ezeket a kapcsolatokat, mert hiszek abban, hogy a barátság is kölcsönösségen alapul. Ne csak te adj, a másiktól is kell kapnod. Mert ettől tudtok közösen haladni és fejlődni. Ahelyett, hogy elfejlődnétek a másiktól. Biztos van ilyen program, amit a szakdolgozatokat szokták alávetni neki, és ezt is alávethetnék, és kijelezné, hogy az összes többi self-help szaros bukka a mondatok 90%-a megegyezik. Hírnév és csillogás. Sokan mondják, hogy neked könnyű. Te híres vagy. Az emberek többsége tudna, hogy mennyire nem így van. Mindenki a fényt és a csillogást látja. De az ismertségért nagy árat kell fizetni. Nem mindenkinek. Én például nem fizettem értelem, szerintem nagy árat, pedig geci híres vagyok. Pénz, csillogás, minden megvan. És még csak le se kellett szopnom senkit érte. Nem azt mondom, hogy Vivinek le kellett, valakinek biztos le kell. Ez pedig egyáltalán nem könnyű. Amikor elkezdtem ismerté válni, akkor engem is lenyűgözött a hírnév csillogó oldal. A hirtelen jött barátok, és ez az ezzel járó előnyök. De hogy mindig az élet ezt a dolgot is helyre tette bennem, mert megismertem az érem másik oldalát. Ma már nagyon hálás vagyok azért, mert sokkal bölcsebb lettem, és szerényebb is ezek szerint. Sokat erősödtem meg, megtanultam kiállni magamért, hiszen ahogy megismertem a hírességek világát, nem úgy, mint ti proletárok, ott egész nap a Pennyben álltok sorba, vagy ott dolgoztok és töltitek fel, ez a kettő lehetséges. Úgy jöttem rá szépen, lassan, hogy itt is, mint az élet minden területén, vannak bizonyos játékszabályok, amiket jó, ha ismersz annak érdekében, hogy könnyedben boldogulj. El kell esni néhányszor, hogy megtanulod, hogy legközelebb ne lépj ugyanoda. A hírnévnél pedig talán egy veszélyesebb dolog létezik, a mellőzöttség. Hát, nektek ezt nem kell bemutatnom. Ha ismert leszel, akkor el kell fogad azt a tényt, hogy nem lesz ez mindig így. A boldog és a boldogtalan pillanatokra egyaránt jellemző egy dolog, az, hogy elmúlik egyszer. Szerencsére ennek a könyvnek is vége lesz egyszer. Legyen ez a fény az alagút végén. Ismertnek lenni, nem csak kritikus szemek miatt nem könnyű. Helyjáj, bocs. Igen, nem könnyítem meg. Amúgy nem is tudom, hogy így ezek így ez a híresség egy ilyen más tudatállapotként kezelik. Úgyhogy most már ismert vagyok. Most már híres vagyok. Nem tudom, nem, sosem kattant át ilyen. Most már engem ismernek, többen ismernek, mint eddig. Most már híres vagyok, és akkor az egy ilyen híres csillogás meg minden. Semmi nem változott nekem az életemben attól, hogy az interneten megismerte a pofámat 100 000 ember mondjuk. Ugyanúgy bejöttem, azt dolgoztam. Ez kész. Nem tudom, ez kicsit túl van misztifikálva szerintem. Na jó. Én a nő. A harmadik fejezet. Istenem. És ez tényleg 30 téma volt? Meg nem fogom számolni. Ha csak egy témát választhatnék a 30 közül, mindenképp fontosnak tartok, hogy elolvas. Na, ez a fejezet lenne az. Úgyhogy mindenképp olvas tovább. Mosolj fej. De most nem ilyen oldalsó, hanem most nyomtok egy space, szóval átváltott egy rendes mosolyra. Nem sok könyvben szoktam most smiley-kat látni, de ebben van. Ha nem hiszel magadban, ha nem vagy tisztában azzal, hogy mik az erősségeid, hogy igenis jó vagy, és érdemes vagy a boldog életre, a kiteljesedésre, a szerelemre, a jó szexre, a sikerre, akkor addig egy kicsit minden életterületed megreked. Ezért kell az önbizalmunkon folyamatosan dolgoznunk. Nekünk nőknek, nem kicsinyítve a férfiak ezzel kapcsolatos megéléseit, akkor miért így írtad le, mindegy, nincs könnyű dolgunk. Meg kell felelnünk a szüleinknek, a tanárainknak, az életünkben szereplő férfinak, a közösségi médiának, mert miért kéne megfelelni neki? Ezt már nem tudom. És felsorolni is szinte lehetetlen. Állandóan elvárások szorításában vagyunk. Folyton tökéletes nőket és férfiakat látunk Facebookon és Instagramon. Igen, Vivi, ezt te is hozzáteszed ez a problémához, de nem látom a saját felelősség elvállalását. És természetes, hogy kialakul bennünk egy kisebbségi komplexus. Lehet, hogy segítene, ha nem az összes rohadt képedre a face-upot raknád rá. Hogy sikerül-e növelnem az önbizalmamat. Ezért eldöntöttem, hogy olyan emberekkel veszem magam körbe, Isten, bírom már, bazdnek, ezt hogy lehet én unalmas mondani? Tudod, mi segít még? Írj egy listát saját magadnak arról, hogy mik a jó tulajdonságaid. Mi mindenben vagy jó. Meg fogsz lepődni, hogy mennyi minden van. Akármikor elbizonytalanodsz, vedd elő és olvasd el újra és újra. Én is írok egy ilyen listát. Miben vagyok jó? Utálkozás, kötekedés, Emberi kapcsolatok nem. Tanulás nem. Műveltség nem. Szex nem. Na, semmiben sem vagyok jó. Könyvolvasás? Nem. Előfordulhat, hogy irigyek lesznek rád, hogy te teszel magadért minden egyes nap, és ahelyett, hogy ők is ezt tennék, inkább veled foglalkoznak. Tudod, hogy ez azt jelenti, hogy jó úton vagy, ami pedig a legfontosabb, úgy vagy jó, ahogy vagy. Nem azt mondta, hogy fejlődni kell, meg ilyenek? Többször volt erről szó, most meg azt mondja, hogy úgy vagyok, jó, ahogy vagyok. Nem, nem vagy úgy jó egy csomószor, ahogy vagy. Van egy büdösnek tróger, és nem úgy jó, ahogy van, hanem úgy lenne jó, ami lehetne. Csak egy büdös tróger. Mások irigyek rá, hogy ő tesz magáért. Érted? Aki nem dolgozik, egész nap van ideje edzeni, szoláriumban járni, meg minden, meg körmöshez, meg tip-top ruhákat fölvenni, de az meg, aki mondjuk gyerekeket nevel, és teljes állásban dolgozik mellette, lehet, hogy nincs erre ideje, és akkor a Vivi azt úgy beszél, hogy ez biztos csak irigy. De lehet, hogy nem mindenkinek van ilyenekre ideje. Légy önmagad! Következő fejezet. Milyen eredeti cím? Sose hallottam még ezt. A légy önmagad témához szorosan kapcsolódik az előző témánk is. Az, hogy mit gondolunk saját magunkról, általában azt nézzük, hogy mások mit csinálnak. Kiüresedett az agyam. Ahelyett, hogy azt érezném, hogy tele lettem bölcsességgel, azt érzem, hogy hülyébb vagyok, mint amikor elkezdtem olvasni ezt a könyvet. Most így fogok ülni, mert innen jön a fény. És kényelmesebb is. Azt írjátok, hogy az a szörny ebben a könyvben, hogy Vivian egy profi sportoló volt, jó eredményeket, szóval az életútja viszonylag izgalmas, és ebből sikerült ezt semmit megírni. Kétlem, hogy ő írta, de attól, hogy valaki profi sportoló, de még nem lesz izgalmas az élete. Profi egy sportban, ami amúgy eléggé kiváltságos sport, amit nem tud bárki csinálni, hanem gazdagos sportja, és biztos kitartó volt és sokat küzdött, de nagyon sok profi sportoló van, csomószor nagyon sokat küzdenek és edzenek. És most ez azért mindenkinél ez nem nagyon izgalmas dolog, hogy hát minden nap edzésekre jártam és edzettem egész nap. Oké. Okay. Szóval szerintem attól, hogy valaki sikeres valamiben, ez nem csak a sportra vonatkozik, még nem lesz automatikusan izgalmas is az élete. Attól, hogy valaki ad magára, még nem felszínes. Jaj, mennyit lehet ezt hallani. Ne feledd, az első benyomás csak azt határozza meg, hogy nézel ki. Hát azért ez nem így van. Hogy előnyesen öltözködünk, nem azt jelenti, hogy nem vállaljuk fel saját magunkat, vagy rejtőzködni akarunk. Pusztán csak annyi a lényeg, hogyha van előnyösebb ruhadarab, ami a testünkön szebben mutat, és van előnytelen, akkor miért választanánk az utóbbit? Ha a szeretett férfi csinosan, illatosan ismert meg minket, akkor nem szabad meglepődnünk azon, hogy ezt az állapotot szokja meg és szereti meg. Ezért nem hibáztathatjuk. Igen, nem egyszerű. Csinosnak, ápoltnak, szexinek maradni, miközben rengeteg női szerepben kell megfelelnünk. De ez nem csak a párunk megelégedéséről és a tűz fenntartásáról szól. Saját magunkról is. Ha minden egyes nap teszünk önmagunkért, jobban fogjuk érezni magunk a bőrünkben. Az irigységről már írtam egy korábbi fejezetben, de azt érzem, hogy külön is szót kell ejtenünk erről a jelenségről. Egészséges élet, táplálkozás, jó, sport, válogatott egy síkfutó volt, de lesérült. Amúgy figyelj, a sportról két oldalt írt, pedig azt mondtátok, hogy ez volt az izgalmas az életében. Negyedik fejezet, család és kapcsolatok. Egyedül lenni. Oké. Okay. Féltékenység, már megint bazdmeg. Gyereknevelés egyedül, gyereknevelés együtt. Házasság, mitől más, mint egy párkapcsolat, semmitől amúgy. Válás. Pénzügyek. Ötödik fejezet. Elértünk a lényeghez. Úgy nőttem fel, hogy pontosan tudtam, hogy a pénz nem csak úgy keletkezik, és nem természetes dolog, hanem tisztában voltam azon, hogy meg kell dolgozni érte. A mai világban sajnos azt látom, hogy sok esetben nincs így. Hát, mondja egy influencer. Oké. Okay. Ez nem a tinik hibája, és a szüleik is csak a legjobbat szeretnék nekik, mégis annyira elanyagiasodott világot élünk, hogy állandóan az a mérce, hogy neked mit van, hogy a szülők minden erejükkel igyekeznek ezt megteremteni a gyerekeiknek, pedig nem biztos, hogy kéne. Ha nem tudod meg a saját bőrödön a pénz valódi értékét, akkor később csalódás érhet. Szerintem a pénz ahhoz megy, aki szereti, és megadja neki a kellő tiszteletet. Én szeretem a pénzt! Pénz! Szeretlek pénz! Gyere ide! Tisztelni fognak és szeretni. Tudnák a Borsodban, a nyomornegyetekben, hogy csak szeretniük kéne pénzt, ezt oda megy hozzájuk. Aki gazdag körülmények között nőttek fel, aztán gazdag fasztjuk van, és aztán mindig semmi gondjuk sose volt a pénzzel, azok aztán tudják, hogy hogy működik a pénz. Ha természetesnek veszed, nem értékeled, ő sem megy hozzád szívesen. Bullshit. Pont a leggazdagabbak, akik már azt se tudják, hol a pénzük, természetesnek veszik. És általában a sok pénzből lehet sok pénzt csinálni, szóval ez konkrétan nem igaz. Pont a legszegényebbek nem veszik természetesnek a pénzt annyira. Most persze lehet, hogy teljesen bolondnak tartasz, de én hiszek a vonzás törvényében. A 100. oldalig kellett erre várni. Én ezt már előtte is tudtam. Nem tartanak bolondnak. Ezek a basic bitch gondolatokban, ezek a vonzás törvénye. A nagyanyám, nem a nagyanyám, mert értelmes a nagyanyám, de hogy a Facebookról a Mari néni, meg a Juli néni, azt hisz a vonzás törvényében, és hangoztatja mindenfele. Az a vonzás törvény azért fantasztikusan végigsöpört, mert arról beszélt, hogy minden csak akarni kell, és akkor magadhoz vonzott. Persze! A vonzás törvénye. Úgy mondják, hogy hiszek a vonzás törvénye, mert abban hinni kell, mert nyilván semmi. De még csak egy ilyen, ez még csak nem is egy egységesen megfogalmazott tétel, mert semmi tudományos nincs benne, semmi alátámasztott nincs benne. Csak az, hogy hát, hogyha valamit akarok, az nyilván mindig azok hisznek ezekben, akik már amúgy is kurva jó körülmények közül jönnek, érdekes módon. De ez a vonzás törvény, ez a világ egyik legnagyobb bullshitje, és annyira zseniális, hogy ez vonzás törvénye. Okay. Lehet, hogy most megleplek ezzel, engem azzal lepett volna meg, hogyha valami basic bitch dologban nem hisz, hanem azt mondja, hogy na, ez iránt kritikával élek. De engem azzal jobban meg tudott volna lepni. Otthon az volt a szokás, hogy ha füvet nyírunk, kigyomláltuk a kertet, vagy bevásároltunk, akkor a munkák fejében kapunk zseppénzt. Ezért én az első perctől kezdve értékeltem minden megkeresett forintot, mert a saját bőrömön tapasztaltam meg, hogy a pénzért tenni kell. Mostanában, tisztelt a kivételnek, azt látom, hogy a zseppénzt sokszor csak úgy kapnak a gyerekek. Persze, mostanában minden más. Nem tudom, mert most már más közegben mozogsz ezek szerint. De az is egy egész jó lecke lett a gyerekeknek, hogy segítenek füvet nyírni, és nem adsz érte pénzt. Családi ház körüli munka, és ők is ugyanúgy a családhoz tartoznak, hogyha segíthetnek akkor is, hogyha nem fizeted ki őket. Ha fizetni akarok a fűnyírásért, akkor majd fizetek a kertésznek. De hogyha már a gyerekem vagy, együtt élünk, és fizetek mindent, akkor akár néha segíthetsz ingyen is. Te Isten verése. Rocketman! Akarok megint Californication nézni. Mondjuk el, hogy meg nem hallunk. Régen fönt volt a Netflixen, miért nincs fönt a Rocketman? Rocketman! Loptam a Duszka Petinek a kólájából, nem mondja el senki neki. Nem szeretem a kólát, se a Zérót már. Hát akkor mit loptál neki is ugyanaz? Az, hogy valamit érezzek, azért. Megnézem, milyen az Instagram, hogy kíváncsi vagyok. Hogy kell keresni Vivi. 800 ezer követője van. Hogy lehet ekkora face-up? Itt nézem a képét. Gigantikus face-up. Ez nem olyan természetes a feje. Fú, nagyon mű ez a nő. Nem akarok ítélkezni, de nem úgy mű, hanem hogy utólag a appal. De figyelj, jó a segge, oké, van lába, nem tudom, van csöcse, szóval igazából értem, hogy miért követik ennyien, bár nekem ez nem a stílusom. Modell. Könnyű törődni a testedre, hogy az a munkád, hogy jól néz ki. Akkor azért könnyebb a testeddel törődni, mint annak, aki dolgozik egy másik munkát. De hogyha modell vagy, akkor nyilván valaki azt kamuzza itt, hogy a tesómék ismerik, és egy időben csak arról tudod beszélni, hogy háromszor műtötték a menét, és hogy mennyire profi. Mi ez itt a Humfluencers? Kamu témákkal ismerem, tuti kokózik, tuti, majd erre még visszatérünk. Jó, elhiszem amúgy, persze mindent. Azzal kezdesz egy mondatot, hogy valaki mondta, mert valaki, én mindent rögtön elhiszek amúgy. Te is, te? Megtakarítás. A nőknek fontos a vásárlás. Szép dolog, álszent lenne azt mondani, hogy nekem nem az. De ez nem azt jelenti, hogy az összes megkeresett pénzt elverem egy üzletben. Amit viszont elköltök magamra, vagy számon fontos emberekre, azt a legnagyobb örömmel teszem. Neked ezért fizetnek, hogy ezt olvasd. Nem fizetnek eleget. Ezek ilyen... Tudja, hogy két emberhez nem jut el ez a könyv. Ha hónapról hónapra a fizetésedtől függsz, és már hó elején elköltötted szinte az összes pénzedet, de biztos, hogy 20-án már nagy bajban vagy, akkor valami nincs rendben. Te kérre gondoltál már? De arra is nem egyszer láttam példát, hogy hiába lesz több a fizetés idővel, az életszínvonal és a költségek is annyival megemelkednek. Csak egyre rosszabb lesz a helyzet. Azt én is láttam mostanában a példát, úgy hívják, hogy Magyarország gazdasága és infláció, ami nyilván Brüsszel miatt van, a brüsszeli szankciós politika miatt drága a gáz. Igaz, hogy a gáz szankció az nem vonatkozik Magyarországra, de attól még miattuk van. Igen. Áramra nem is volt soha, de attól még azért Magyarországon a legdrágább. Brüsszelt meg kell állítani. Kivéve a pénzt ad, akkor jöhet. Csak úgy tudod megfordítani ezt a folyamatot, hogy megnézed, mik a havi kiadásaid, mennyi a havi keresed, és ezt a két számot egymás mellé teszed. Azt a kurva. Én, mint közgazdász, nekem ez teljesen új. Ha a két összeg megegyezik, akkor minden hónap végén kijöhetsz nullára. Nobel-díjat neki! De ez nem lehet cél hosszú távon, mert itt csak egy helyben fogsz toporogni. Második lépésként, ha szükséges, húzd le néhány olyan kiadást, amire úgy érzed, meg tudsz válni, mert nem létszükséged, de akad olyan is, ami teljesen felesleges pénzkidobás. Tipikusan ilyenek azok az előfizetések, amiket már nem nézel, nem használsz, mégis minden hónapban fizeted őket. Ez elég specifikus. De most ez egyetlen példa, amit tudni hoz, hogy ha már nem nézi a Netflixet, akkor ne kell mondani. Tehát, hogy rád gondolsz. Nem nézed el magad. Amúgy én is fizetem a Netflixet, méghozzá 4K-sat. És nem nézek annyi Netflixet. De rád is, hogy te voltál... Akkor, Miért lemondom, jön valami, amit meg akarok nézni. Ráadásul te voltál az, aki régen ezt le is mondta egyébként, és csak akkor fizettél, hogyha kellett. Volt olyan. Most az HBO-n jön a minden hónapban Rick and Morty, az, vagy minden héten, az jó, azt megnézem. Adjál már te ki. Valamire még elő vagyok fizetve egy harmad... Nem, az az Orsi fizetett. Nem. A Disney-t lemondtam, mert ez egy rakás fos. Semmi nincs rajta. Tudod, mi az egyetlen, amit tényleg megérés használom rendszeresen? Az a vicc. A YouTube Premium. Mert YouTube-ot minden nap nézek, nincs reklám, le szoktam zárni a képernyőt, és amúgy cserébe Spotify se kéne, mert a YouTube Music az ugyanaz. Jó, de ott, hogyha már mondjuk éveket lejátszás. De ott a lejátszási listák jók. Meg amúgy azon gondolkozom, hogyha iPhone-om lesz, átmegyek Apple Music-re, de rakásfosnak tűnik az is. De ott elméletek már van, lossless. Ott van. Ezzel a hozzáállással szép, lassan egyenesbe kerülhetsz. Visszafizethetsz hitelt, kölcsönt, amivel még inkább csökkentetni tudod a havi kiadásaidat. Ez Zseni megoldotta a szegények problémáját a Vivi két mondattal. Nézd meg, mik azok, amikre nem kell költeni, és ne költs rá! Az emberiség egyik leghibásabb gondolata az, hogy nem tesszük meg valamit azért, mert azt hiszük, hogy túl kevés, amit megtehetünk. Ha havi 1000 forintot teszel félre, akkor annyit nem az a lényeg, hanem a szokás kialakítása. Tedd félre a bevételed akár csak 1%-át, mert a gondolkodásod megváltoztatásán van a hangsúly, nem az összegen. Volt olyan időszak az életemben, amikor többet kerestem, mint az életemben lévő férfi. Nekem fontos az, hogy egzisztenciálisan magasabb szinten legyen az a férfi, aki a társam, mert akkor fogok tudni ebben a minőségben is férfiként ránézni. Ha többet képes megteremteni, mint amire én egyedül képes vagyok. Klasszikus értékrendek. Fontos, hogy a férfi többet keressen, mint a nő. Ez fontos lecke a fiatal lányoknak, azt gondolta a Vivi. Jó. Amúgy rájöttem, hogy nagyon hasonlít ez a könyv sokban az izére. Mi a neve annak a csajnak? Várkonyi Andráéna. Ott is nagyon fontos volt ez. Ezek a pénzügyek, meg minden, meg ezek az egzisztencia, meg hogy férfi a férfi a nő. Nagyon sokban rímele a kettő könyv szerintem. Amikor sikeres nő vagy, akkor előfordul, hogy felveszel olyan tulajdonságokat vagy szokásokat, amik férfiasak. Megtanulsz tárgyalni, mert az férfias nyilván. Képviseled magad, megerősödsz, megtanulsz stabilnak lenni, saját magadnak köszönhetően. Ez nem egyik pillanatra a másikra. Néhányszor orra esel, rosszul jársz, rossz megalapodást kötsz és pénzt is veszítesz. Kicsi koromtól kezdve arról álmodtam mindig, hogy egzisztenciálisan független nő legyek. Ezért soha nem vártam arra, hogy a vágyott életet majd más megteremti nekem. Mondja luxus feleség Vivian. Többször hallhattad tőlem, hogy nekem fontos az, hogy a férfi, aki társam megfelelő egzisztenciával rendelkezzen, másra hallottam. Erről az előző fejezetben már írtam. Zseniás, van egy két oldalasak a fejezetek, és a mindegyik fejezet első fele arról szól, hogy ugye emlékszem, mit írtam az előző fejezetben. Egy oldal volt ez az egész fejezet. Ez itt a cím, és itt a vége a fejezetnek. És itt meg összefoglalja ezt a fejezetet. Siker. Na végre egy fejezet, amivel vibe-olni tudom. A tehetség nem garancia semmire. Sok tehetséges embert láttunk már eltűnni a süllyesztőben. Viszont olyat is láttam már, aki különösebb tehetség nélkül mégis sikeres lett. Vivian, olyat én is láttam már. Engedd, hogy megosztam veled az én kis sikerreceptem. Én a fejlődésben és a tanulásban hiszek. Ha hajlandó vagy arra, hogy felismerd, hogy miben fejlődhetnél, és lehetnél több és jobb, az azt jelenti, hogy van benned kellő alázat ahhoz, hogy sikerre vidd. Szóval az első összetevő az alázat. Hit. Magadban, Istenben, jóban és a szerelemben. Soha ne feledd. Szerintem ez a másik összetevő. A harmadik a kitartás. Ha nem adod fel, ha akkor is mész tovább, amikor a legnehezebb és a legjobban fáj, annak mindig megvan a gyümölcse. Tudod, miért nélkülözhetetlen összetevő a kitartás? Azért, mert a nehézségek, buktatók mindenképp jönni fognak. Ne is próbáld meg elkerülni őket. Úgy is megtalálnak, hiszen így működik az élet. A siker akkor jön, ha már jó párszor elbuktál és felálltál. De akkor viszont készülj, mert tényleg jönni fog. Nem fog. Tudom, ez a szomorú, de érdekes módon, ugye, mivel hát a híres embereknek a könyvét veszik meg, ezért a híres emberek elmondják, hogy ők sose adták fel, és híresek és sikeresek lettek. És ezért ez a jó példa. Vagy nem tudom, érted? De nem. Ők azok, akik kevesebben vannak. Az igazság az, hogy a legtöbb ember, aki sose adja fel és megy tovább, az vagy nincs önkritikája és egy olyan dolgot csinál, amiből sose lesz sikeres, vagy egyszerűen nem lesz szerencséje. Az a lényeg, hogy az emberek nagy része lehet, hogy nem lesz sikeres. És ez az önfejűség nem segít, hogy azt mondják, hogy ha kitartó vagy, akkor egyszer biztos sikeres leszel, nem leszel. Csak te nem leszel sikeres, hogy aztán könyvet írja arról. De az ember, egyszer elolvasnék egy ember könyvét, aki egy sikertelen szar. És ő lehet, hogy nem ezt írná le. És azt mondja, hogy figyelj, én ezt csináltam, kitartottam a hülyeségem mellett életem végéig, meg is lett az eredménye, nézd meg. Sikertelen kudarc cím. Az lesz a könyvem címe. Sikertelen gyengeségeim kudarcai. Egy influencer élete. Amúgy én már kitaláltam az saját könyvemet, csak szólok. Kiadó jelentkezem, majd kiadja, én akkor megírom. De így láthatatlanban nem kezdem el az fél évemet arra, hogy... De én eszetlen jó koncepciót találtam ki. Na jó. Sok más dolgot felsorolhatnék itt, de ami még szerintem nélkülözhetetlen, amit korábban is hangsúlyoztam, az az önbizalom. Na, ez az utolsó sorok, ezt mindenki helyezen kényelembe magát, mert most nagyon... De már fel tudsz mutatni még valamit, hogy elolvastál egy könyvet? Na, mondjuk kihagytam egy ilyen 40 oldalt. Én írni fogok egy könyvet, és meg fogom kérni a Dezső Bencét, hogy olvassa fel. Szerintem ott körbeél a dolog. Vagy minden fejezetet más, egyetem. Dezső Bence egyetem. Vivi egyetem, Henrik Etnel egyetem, Várkonyi Andrá. Na jó, zárjuk le ezt. Tudunk valójában hibát elkövetni az életünkben? Lehet megleplek a könyv végére az utolsó mondataimmal, de szerintem a válasz az, hogy nem. Tévedünk, elesünk, helytelenül cselekszünk, ezek mindannyiunkkal megtörténnek, velem is. Emberek vagyunk, és szerintem ez így rendben van, ahogy van. Az egyetlen, ami igazán számít, az az, hogy képesek vagyunk a tanulásra, a fejlődésre, a változásra, az irányváltásra, rugalmasságra. Ha képesek vagyunk beismerni a hibáinkat, ha tudunk bocsánatot kérni, és egyben mások bocsánatkérését is elfogadni, akkor jó úton járunk. A hibáink nélkül nem lehetnénk azok, akik vagyunk. Bár ha előbb mondta, hogy nem tudunk hibázni, akkor miért vannak hibáink, mindegy. Ne aggódj magad semmiért. Bocsáss meg magadnak azt, ha hibáztál, és csak mondd le magad tanulságát. Aztán kelj fel, mint az elbotolt hercegnő, igazítsd meg a koronád, mosolyogj, és menj tovább. Szerintem ez az élet lényege. Jó. Ez megvolt. Ó, el is felejtettem. De mi ez a munkafüzet? Nem is volt róla szó. Hibázz papíron, ne az életben. A munkafüzet úgy lett felépítve, hogy a füzet bal oldalén le tudod írni, hogy mi az a terület, ahol korábban hibát követtél el, a füzet jobb oldalén pedig le tudod írni a jövőben, ezt hogy fogod másképp csinálni, mi az, amiben még jobb szeretnél lenni. Kívánom, hogy hasznotokra legyen, Vivi. És akkor ide kell írni, hogy mit hibáztál korábban, írd le, hogy mi az, amit a hibádból tanultál, és jövőben másképp fogsz csinálni, és ennyi. Bazdmeg, eladtak nekem egy üres könyvet még mellé. Hát hihetetlen. Egy oldalt kellett írniuk. Egy üres könyvet adtak mellé. Egy üres füzetet. Ezt le tudta volna írni egy mondatba, hogy vegyél egy szaros füzetet, és az egyik oldala ez, a másik oldala nem, de el tudtak egy. És 2000 forint volt! Isten rohassza szét ezt már! Mondjuk manasság már egy girosztál nem jön ki 2000 forintból, szóval belírom abba a munkafüzetbe, hogy megvettem ezt a munkafüzetet, az a hibám, és azt tanultam belőle, hogy többet nem veszek ilyet. Jaj, tényleg még megkötsem a hatásadó bevallásomat is, az Istenit. Bárcsak megint az RRR filmet nézni, az annyira jó volt. Ez nagyon érdekes ez a... Nem érdekes. De hogy miért érzi mindenki, hogy neki könyvet kell írni, főleg úgy, hogy ugyanazt a közhelyes dolgot leírját, már mindenki leírt, az ilyen self-help, bookok, mindben ugyanezek vannak. Ugyanez volt a Várkonyi Andiktól. Miért? Már is értem, hogy miért pénzt csinálunk belőle. Ennyire nincs önkritika az embereknek, hogy most ki kellett adnom ezeket a gondolatokat, amit már egymillióan leírtak egymilliószor. Annyi mélysége volt, mint egy Szabó Péter Instagram posztnak. Kb. Annyira is maradt meg, semmi személyes nem volt benne. Ebből gondolom, hogy nem is ő írta szerintem teljesen, hogy említette, hogy sportolt. Meg ilyenek, ilyen említés szintén. De hogy így nem volt benne semmi személyes, egy jó sztori, hanem csak folyamatos közhelyek végtelenített mondatai. Semmi személyes, semmi érdekes, semmi egyedi. Szóval semmi valódi nem volt. Úgy éreztem, mintha erre egy másik csajnak a nevét írták volna, hogy Pasinak, és ráírták volna, hogy Kövesd az álmait című könyv, annak is megfelelt volna. Tök mindegy volt. Csak rá kellett rakni a borítóra egy híres csajt. Horváth Cintia 12 ajánlott tulajdonság nőknek. Jó, a nők azok biztos erre vágynak, hogy figyelj, ez a könyv legalább csak 50 oldal. De ez is 3000 forint. Álmok. Horváth Cintia már 2 könyvet ír. Ez is ilyen self-help book. Jó, még. Éld az álmaidat. Megvettem. Kösz, helyére került. A kitartásról. Ne hagyd, hogy befolyásoljanak. Soha ne add fel, fejezet cím. Gondolom, ez a Berta Gábor írta a többieknek is a könyvét amúgy. Köllőbabett. Mert 19-re lapot húzni. Párkapcsolat szemben Babett tanácsok, ragyog. Ez is csak 100 oldal, legalább. Ezt. Vannak képek is ebben legalább. És itt mindig reklámozva, látod? Hiba, egy könyv plusz munkafüzet. Vasvári Vivi. De ez egy másik könyv. Hiba 2. Ennek van második része, bazdmeg. Hiba 2, és ahhoz is jár egy munkafüzet. Hiba 2. Az első könyvem nagy sikert aratott rövid időn belül. El tudom képzelni. Vannak még témák, amelyek foglalkoztatnak minket, lányokat, nőket. A második könyvben újabb 30 témát keltek életre, melyekről rendkívül őszintén beszélek. Olyan dolgokról is, amelyeket eddig máshol nem hallhattál, az első alapján az erősen kétlem. A munkafüzet pedig 72 feladatot tartalmaz, hogy jobbá váljunk. Puszi, Vasvári Vivian. Ennek van második rész. Megőrülök. Ezt miért nem rendeltem? Mennyibe kerül? 3790. Takarodjatok, na jó van. Inkább ezek a társas játékoknak a szabályait olvastam volna, mert ezek tényleg érdekelnek. Ezeknek mind ismerem a szabályát, szóval tök mindegy. Na jó, remélem, hogy bölcsebbek lettünk, és okosabbak lettünk. Remek ízelítő lehetett, hogy megvegye mindenki a hiba kettőt, ami valószínűleg még jobb ennél. Van hol fejlődni. Egyszer várok egy influencer könyvet, ami tényleg jó. Kajdi Csabának is van könyve, Henry Kettnernek is, de egyszerűen elmegy a lelkérőm ezektől. Alig várom, hogy este olvassam a regényemet. És abban izgalmas sztorik vannak, és érdekes mondani egy regényben, miközben izgalmas sztorik vannak, és akár több szemszögből, több karakteren keresztül érdekes világnézeteket látunk. Egy tehetséges író, aki tényleg tehetséges, az egy izgalmas sztorin keresztül tud érdekes világlátásokat, érdekes világszemléleteket, akár bölcsességeket átadni. Egy nem tehetséges író, aki nem tud írni, aki balfasz, akinek nem kéne írni könyveket, az meg nem tud izgalmas sztorikat írni, úgyhogy ő csak fogja és leírja egy az egyben a kurva közhelyes bölcsességeit. És ugyanazt leírja, amit már százan leírtak előtte, csak a saját pofáját ragasztja a címlapra. Ez a különbség. Vagy direktben elmondod a dolgaid, közhelyesen, és semmi egyedit nem teszel bele, vagy bele, egy jó író meg belerakja egy történetbe ezt az egészet, ott lehet, hogy nem is rágja a szádba, de magadtól majd leszűröd magadnak, és úgy lehet, hogy meg is marad. És még jól is szórakozol közben. Szóval bárki könyvet akar írni, és magáról fogja ezt a könyvet írni, akkor ott álljon meg a menet. Álljon meg a menet. Mert nem vagy olyan érdekes, kedves influencer, hogy megírd ezt a könyvet. Nem vagy olyan érdekes, sajnálom, hogy ezzel kell szembesítenem, hogy attól, hogy páran a segged, meg a csöcsöd, meg a utazásaid, meg ilyen szarságaid miatt sokan követnek Instagramon, még nem vagy érdekes. Főleg, hogyha aztán kiderül, hogy mint ennél a könyvnél, hogy jogosan gondolta ezt az ember. Don't call me just 'cause you're lonely. You know you're killing me slowly. No, maybe I'm yours, maybe I'm not. I think about it way too much and every single thought is making me.